shaheed-e-islam.com. خالق و کلی شئی، ہر چیز کے پیدا کرنے والا، ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق. www.shaheed-e-islam.com. نظم الدرر کھولو، سورۃ مائدہ. ربط سورہ مائدہ بالنساء. سورہ نساء کے رکوع نمبر 18 میں شرک اعتقادی و شرک فعلی کی اجمالاً نفی تھی، تو سورت مائدہ میں اس کی کیا ہے؟ دوسرا سورت نساء کے آخر میں تھا یبین اللہ لکم ان تزلوا، ابھی تھا نا، یعنی تبیین احکام کا وعدہ تھا. تو اس سورت میں ایفائے عہدہ، یعنی تبیین احکام ہے. نیز پہلی سورت میں اصلاح معاشرہ کے احکام تھے، تو اس صورت میں بھی حلت حرمت کا کام ہے جو سائے معاشرہ تعلق ہے. خلاصہ اس صورت کے دو حصے ہیں، پہلے حصے میں نفی شرک فعلی. وہ شرک فعلی وہی پہلے پڑھ چکے ہو، تحریمات اللہ کا بیان ہوگا، تحریمات غیر اللہ کیا ہوگی؟ تردید. پہلے پڑھا ہے نا، وہی ہے شرک فعلی. بعد النفی شرک اعتقادی، دوسرے حصے میں ان دونوں مضمونوں کا یادہ علی سبیل لفظ نشر غیر مرتب. غیر مرتب ایسے ہوگا کہ پہلے حصے میں تھا نا نفی شرک فعلی پہلے، اعتقادی بعد میں. اب برعکس، یعنی نفی شرک اعتقادی کا ہوگی پہلے ہوگی، شرک فعلی بعد میں. علاوہ یہود و نصارہ کی شکایت، ان پر زجر، ان سے مقاطع یعنی بیکاٹ کا بیان، مسائل دنیاوی کے احکام اور دو دلائل نقلیہ ہیں. یا ایھا الذین آمنوا، تنبیہ مومنین. کنارے پہ لکھ لو مضمون اول نفی شرک فعلی، ایک کنارے پہ لکھو، اور درمیان میں تنبیہ مومنین. کنارے پہ کیا لکھا ہے جی؟ مضمون اول نفی شرک فعلی، اور درمیان میں تنبیہ مومنین. ایمان والو، اوفو بالعقود، پورا کرو تم عہدوں کو، وعدوں کو پورا کرو تم وعدوں کو. کس قسم کے وعدے؟ شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، یعنی عہدے کے با خدا بستائید در التزام احکام او. تم جب مومن ہو تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ تم نے وعدہ کر لیا کہ ہم نے تیرے احکام کا کیا کریں گے؟ التزام کریں گے. جب خدا کے ساتھ تمام مومنین کا وعدہ ہوتا ہے کہ ہم تیرے احکام کا کیا کریں گے؟ التزام. تو ان احکام کے اندر تحریم و تحریر کے احکام ہے نہیں، تو اللہ جس چیز کو حرام قرار دیں حرام سمجھو، استعمال نہ کرو. جس کو حلال فرمائے اس کو حلال سمجھو، استعمال کرو، اپنی طرف سے تحریم نہ دھرو. مشرقین کی عادت تھی کہ خدا نے جن چیزوں کو حرام کہا تھا وہ حلال کر دیتے. میتا کیا ہے؟ حرام. وہ کھاتے تھے یا نہیں؟ خنزیر کیا ہے؟ حرام ہے، وہ کھاتے تھے. غیر اللہ کی نظر کیا ہے؟ حرام ہے، وہ کھاتے تھے. اور بھی چیزیں آئیں گی. اب دیکھو جن چیزوں کو اللہ نے کہا کیا حرام ان کو حلال سمجھتے، اور جن چیزوں کو اللہ نے کیا کہا حلال کا. یہ اونٹ کیا ہے؟ لیکن وہ اونٹوں کے کان کاٹ دیتے تھے اور ان کو بتوں کے نام کر دیتے، کہتے ان کا گوشت کھانا حرام، دودھ پینا حرام، سواری کرنی حرام. خدا کی تحلیل کو تحریم اور تحریم کو تحلیل، یہ شرک فعلی تھا. کیا؟ تحلیل تحریم کا حق کس کو ہے؟ اللہ کو ہے، بندوں کو نہیں ہے. اے ایمان والو، پورے کرو تم وہ عہد. کون سے عہد؟ تو التزام احکام کے عہد ہیں کہ اے اللہ تیرے احکام کا التزام کریں گے. احلت لکم بہیمۃ الانعام، تحریمات غیر اللہ کی تردید. پہلا دعویٰ کیا ہے جی نفی شرک فعلی میں؟ پہلا دعویٰ تحریمات غیر اللہ کی کیا تردید ہے. احلت لکم بہیمۃ الانعام، حلال کیے گئے واسطے تمہارے چوپائے جانور. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں چوپائے جانور تمہارے لیے کیا ہیں؟ حلال ہیں. تو بھیڑیا جو ہے اس کے چار پاؤں ہیں یا نہیں؟ وہی حلال ہے. خنزیر بھی حلال ہے اور چار پاؤں والے جو جانور ہیں جنگلوں کے اندر رہتے ہیں کیا حلال ہیں؟ گدا کے بھی کیا ہے؟ چار پاؤں. تو میرے عزیز ان چار پاؤں سے مراد وہ چار پائے ہیں جن کو وہ حرام قرار دیتے تھے. www. جن کو وہ شہید اسلام کیا کرتے تھے؟ وہ اونٹوں کے کان کاٹ کے کیا کہتے تھے؟ بتوں کے نام کر دیتے حرام. ایسے بکروں کے ساتھ کہتے تھے سمجھے. اپنی طرف سے جو تم چار پائوں کے اندر تحریم نکالی ہوئی ہے غلط ہے, اللہ نے ان کو حلال قرار دیا ہے. سمجھے جی. حلال کیے گئے واسطے تمہارے چوپائے جانور جن کو تم کیا کرتے ہو؟ حرام کرتے ہو. تو اس لیے عنوان میں نے کیا لکھا ہے؟ تحریمات غیر اللہ کی تردید. وہ ان کو حرام کہتے تھے, اللہ نے فرمایا حلال ہے. اللہ ما یتلا علیکم, مگر وہ جانور کہ پڑھے جا رہے ہیں تمہارے اوپر, ابھی پڑھے جائیں گے تھوڑی دیر کے بعد. سمجھے جی. وہ کہاں سے پڑھے جائیں گے؟ غرمت علیکم المیتہ, وہ دوسرے صفحے پہ. مگر وہ جانور جو پڑھے جا رہے ہیں تمہارے اوپر, غیر محل الصید. غیر منصوب ہے, اس سے پہلے کونو معذوف ہے. کونو غیر محل الصید, ہو جاؤ تم نہ حلال سمجھنے والے شکار کو. وان تم حرم, درا حال کہ تم محرم ہو. یہ ابتدائی رکوع بڑا مشکل ہے. غیر محلی کس کی خبر ہے؟ کونو, ہو جاؤ تم نہ حلال سمجھنے والے شکار کو, درا حال کہ تم کیا ہو؟ محرم ہو. یہ نیچے لکھ لو حرمت موقتا. یہ حرمت ہمیشہ کی نہیں, موقتا ہے. بھائی احرام کی حالت میں شکار کرنا کیا ہے؟ حرام ہے. تو یہ حرمت معبدہ ہے, موقتہ ہے. احرام جب کھل جائے تو شکار کر سکتے ہو, حرم سے باہر, حرم سے باہر والے شکار کر سکتے ہو. تو حرمت موقتہ لکھی ہے. ان اللہ یحکم ما یرید. علت, علت اجمالی, علت اجمالی. ہر دو دعویٰ, دونوں دعووں کی علت اجمالی, علت اجمالی ہر دو دعویٰ. دو دعوے کون سے؟ تحریمات غیر اللہ کی تردید اور کیا جی؟ ہاں, الا ما یتلا علیکم. یہ کیا تھا؟ تحریمات اللہ نہیں تھا جو پڑھا جا رہا ہے, الا ما یتلا علیکم. دونوں دعووں کی علت اجمالی یہ ہے کہ اللہ جو چاہتے ہیں حکم کرتے ہیں. خدا کے اختیار میں ہے یا نہیں؟ جس کو چاہیں حلال کریں, جس کو کیا کہیں؟ حرام کہیں. تو اللہ ما یتلا علیکم کے نیچے بھی لکھ لو تحریمات اللہ کی طرف اشارہ. پہلے نہیں لکھا نا, دونوں دعوے تب ہوں گے. اللہ ما یتلا علیکم تحریمات اللہ کی طرف اشارہ, اور ان اللہ یاکم کے نیچے کیا ہے؟ علت اجمالی ہر دو دعویٰ. www.allahislam.com. تحلیل و تحریم کس کے اختیار میں ہے؟ آگے یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ. شاعر اللہ کی تعظیم کا حکم, شاعر اللہ کی تعظیم کا حکم. شاعر جمع ہے شعیرت ان کی. شعیرہ کس کو کہتے ہیں؟ علامت. تو شاعر اللہ وہ ہیں جو اللہ کے دین کی بڑی علامتیں ہیں, اللہ کے دین کی, جن کے ساتھ دین کی ایک شان اور شوکت ظاہر ہوتی ہے. دین کی شان اور شوکت, وہ شاعر اللہ ہیں. شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں شاعر اللہ چار ہیں اور اس کے متعلقات بھی شاعر اللہ ہیں. پہلے پڑھ چکے ہو, ایک کتاب اللہ, دوسرا کیا؟ رسول اللہ، تیسرا کیا بیت اللہ، چوتھا کیا صلاۃ اللہ۔ اب جو کتاب اللہ کی خدمت کر رہے ہیں علماء طلباء، یہ بھی شاعر اللہ ہیں یا اب دین کی رونق ہے یا نہیں ہے؟ تو یہ شاعر اللہ ہو تم لوگ، سمجھے جی؟ مسجدیں بھی کہا ہیں شاعر اللہ، ان کو بیت اللہ سے تعلق ہے۔ اذان دیتے ہو یہ بھی کہا ہے شاعر اللہ میں سے، اس کو نماز کے ساتھ تعلق ہے۔ قربانی، عید، یہ سب کیا ہیں؟ شاعر اللہ ہے، شاعر اللہ کی تعظیم کا حکم۔ اے ایمان والو، نہ بے حرمتی کرو تم شاعر اللہ کی، اور نہ مہینے حرام کی۔ مہینے حرام کتنے ہیں جی؟ زکات، ذوالحجہ، محرم، یہ تین تو اکٹھے ہیں، چوتھا کیا؟ رجب۔ ان چار مہینوں کے اندر لڑائی کرنے کا تھی حرام تھی، تو فرمایا عزت کرو ان کی، آپ ان کی حرمت کیا ہو چکی ہے؟ اور نہ مہینے حرام کی بے حرمتی کرو، اور نہ حدی کی بے حرمتی کرو۔ یہ بیت اللہ شریف کی طرف ہدایہ لے آتے تھے اہل عرب، یعنی اللہ کے نام کی قربانی۔ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ کتنی اونٹ وغیرہ بھیجے تھے، سمجھے، ہدایہ تھے، تو لوگ گھروں سے چلا کے آتے تھے، کئی کئی میل سفر کر کے، مدینے سے جو آئے کتنی 300 میل سفر کر کے، ایسے اونٹوں کے لے آتے، قریب قریب والے بکریوں کے لے آتے، گایوں کو لے آتے۔ وہ ہدایہ ہوتی، اللہ کے نام کی کیا ہوتی؟ قربانی نظر ہوتی، آ کے وہاں ذبح کرتے۔ اور بعض ہدایہ کو پٹے بھی لگا دیتے، پٹے جانتے ہو نا جانور کے اندر، ہاں، اور پٹا ہوتا اس کے اندر، پھر وہ پرانی جوتی کو سوراخ کر کے وہ لٹکا دیتے تھے، اس پٹے سے نشانی ہوتی تھی کہ یہ کس کی قربانیاں ہیں؟ بیت اللہ کی ہدایہ ہیں۔ چور ان کو کچھ نہیں کہتے تھے، باقی جانوروں کو چور لوٹ لیتے تھے، لیکن عرب کے چور ان پٹے دار کو کچھ نہیں کہتے تھے، وہ بیت اللہ کی قربانی ہے۔ دیکھو جی، ولا الحدیہ، اور نہ بے حرمتی کرو تم کس کی؟ حد کی۔ ولا القلائد، قلائد سے پہلے زوات کا لفظ معذوف ہے، ولا زوات القلائد، نہ پٹے دار جانوروں کی، اور نہ بے حرمتی کرو پٹے دار جانوروں کی۔ ولا آمین البیت الحرام، اور نہ ان کی جو قصد کرنے والے ہیں بیت حرام کا۔ میرے محترم، سن 8 ہجری کے اندر بیت اللہ قبضہ ہو گیا نا مکے پاک کے، فتح مکہ ہوا، سمجھا؟ تو سن 8 سے 9 تک یہ مشرقین کو اجازت تھی کہ بیت اللہ شریف عمرہ کرنے کے لیے آئیں، حج کی موسم ہو تو حج بھی کریں۔ لیکن پھر سن 9 ہجری کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کرا دیا تھا کہ اب کوئی مشرق حج نہیں کر سکتا نہ حرم کے اندر آ۔ تو درمیان میں جو 1 سال تھا آخر عمرہ وغیرہ کرتے تھے نا، اسے اللہ نے فرمایا مشرق بھی عمرہ کرنے ہیں تو ان کے لیے حرج نہ بڑھو، ہو کو نہیں، بعد میں رکاوٹ آ گئی، یہی ہے۔ بلا آمین، نہ بے حرمتی کرو ان کی جو قصد کرنے والے ہیں بیت حرام کا، وہ طلب کرتے ہیں فضل اپنے رب کا اور رضا مندی۔ کیونکہ مشرق جو آتے تھے، چاہے قبول ہو نہ ہو، تو دل میں ان کا خیال کیا ہوتا تھا کہ اللہ کی رضا کے لیے جا رہے ہیں۔ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، اور جب حلالی ہو جاؤ تم پر شکار کرو۔ اب تم بتاؤ اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ کس کے ساتھ ہے جی؟ غیر محلی صید وانتم، احرام کی حالت میں شکار نہ کرو، لیکن جب حلالی ہو جاؤ پھر شکار کر سکتے، اور جب حلالی ہو فَاصْطَادُوا شکار۔ ولا یجرمنکم، وہی بات ہے کہ اس سال کے اندر چاہے مشرق آ جائیں عمرہ کرنے یا بیت اللہ کی زیارت کے لیے، تو ان کو روکو نہیں، یہ نہ کہو کہ انہوں نے تو ہمیں روکا تھا ہم بھی روک دیں دشمنی کی بنا پہ، ایسے نہ کرو۔ ولا یجرمنکم، اور نہ برنگختہ کرے تم کو دشمنی قوم کافروں کی۔ لے ان سدو کم، ان سے پہلے کا مقدر ہے روکا نے تم کو مسجد حرام سے، انتا تدو یہ کہ زیادتی کرو، انہوں نے جو تمہیں روکا تھا تو تم زیادتی کرو، ان کو روک ایسے نہیں کرنا، پتاون البر والتقوی، ایک دوسرے کی مدد کرو نیکی تقوی پہ، نہ ایک دوسرے کی مدد کرو گناہ پہ ظلم کے، ڈرتے رہو اللہ تعالیٰ سے، بے شک اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والے ہیں۔ یہ بھی سمجھ رہے ہو نا، یہ پہلا رکوع ذرا مشکل ہے، اب بھی آگے آ رہا ہے، حرمت علیکم المیتۃ، میرے عزیز پہلے کیا بیان تھا جی، احلت لکم بہیمۃ الانعام کے اندر کیا تھا، تحریمات غیر اللہ کی تردید، الا ما یتلا کے اندر کیا تھا، تحریمات اللہ کی طرف اشارہ، اب تفصیل ہے محرمات کی، ان محرمات کو انہوں نے حلال سمجھا ہوا تھا، حرمت علیکم تفصیل محرمات، حرام کی گئی ہے تمہارے اوپر میتا اور دم۔ اب جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم صرف قرآن کو مانیں گے حدیث کو نہیں مانیں گے، ایسے کہتے ہیں نا لوگ، تو ان کو کہو تم میتا کیوں کھاتے ہو، قرآن تو کہتا ہے مطلقاً میتا کیا ہے حرام ہے، لیکن حدیث نے کیا کہا ہے کہ دو میتا جو ہیں وہ حلال ہیں، سمجھے، اللہ تبارک و تعالی نے مطلق میتا کو حرام کر دیا، حضور نے کیا فرمایا دو میتا تمہارے لیے کیا ہیں، احلت لنا المیتتان السامک والجراد، یہ مچھلی جو ہے اس کو ذبح کرتے ہو یا ڈنڈا مارتے ہو، ڈنڈا مارتے ہو یا ذبح کرتے ہو، بسم اللہ، تا مچھلی میتا ہے تمہارے لیے کیا ہے حلال ہے، اور یہ ملخ جس کو ٹڈی کہتے ہو، فارسی میں ملخ کہتے ہیں، اسا مکڑی آدمی، سمجھے، تو وہ بھی میتا نہیں ہو یا تکبیر دیتے ہو، اب دیکھو دو میتا حلال ہیں حدیث کے ساتھ، اسی طرح قرآن کہتا ہے مطلق دم حرام ہے، لیکن حضرت نے فرمایا ہمارے لیے دو دم جو ہیں وہ کیا ہیں حلال ہیں، القابض و اتحاد، یہ جگر ہے نا جگر، یہ اصل منجمد خون ہے، خون جمع ہوا، لیکن جگر کو بھون کے کھاتے ہو یا نہیں، وہ زیرا جن کو آ دو، تہال بھی بھون کے کھاتے ہو، یہ منجمد خون ہے، تو جو منکر حدیث ہیں نا، حدیث کا انکار کرتے ہیں ان کو کہو وہ نہ کھاتے رہیں، کتا کھائیں البتہ، وہ کتے کی حرمت نہیں ہے، واللحم الخنزیر، خنزیر کا گوشت بھی کیا ہے میرے عزیز، خنزیر بالکل نجس العین ہے، اس کا چمڑا بھی بال بھی ہر چیز، لیکن لحم کا ذکر اس لیے کیا گیا کہ عظیم نفع کس میں ہے، گوشت میں ہے، وما اللہ غیر اللہ، کہ غیر اللہ کی نظر و نیاز بھی کیا ہے حرام ہے، وہ چیز کے نام زد کی گئی واسطے غیر اللہ کے وہ حرام، وہ کہتے تھے والمنخنقہ کا گلہ دبایا ہوا جانور، جس جانور کا گلہ دبا دو مر جائے وہ کیا ہے حرام، والموقوذہ تو لاٹھی مارا ہوا، ضرب مارا ہوا، ایک جانور کو لاٹھی مارتے ہو یا بڑا پتھر مارتے ہو، ایسے مان وہ ریاستی بولے دھک ماریا ہوا کیا، وہ بھی کیا ہے حرام ہے، والمتر یا ٹکر لگائی ہوئی، کس کی ٹکر لگی، وہ تمہاری گاڑی کی چکر لگی اس کے ساتھ، اے سمجھ، یا اور کسی چیز کی ٹکر لگی زبردستی زور سے مر گیا وہ بھی حرام، والمتردیہ اوپر سے گرنے والی مر گئی، ونتیہ ونا سینگ ماری، ایک جانور دوسرے کو سینگ مارے یہ بھی حرام ہے، وما کل سابو، اور جس کو درندہ کھا جائے وہ بھی کیا ہے حرام ہے، ہاں درندہ آپ کی بکری کو لے کے جا رہا ہے کوئی بھیڑیا وغیرہ، ابھی بکری کے اندر کیا ہے سانس باقی ہے، تو آپ جلدی جلدی کیا کر دیتے ہو ذبح، تو وہ حلال ہے، اور جس کو کھا جائے درندہ الا ما ذکیتم، مگر جو ذبح کرو حلال ہے، وما ذبح علی النصب، اور وہ جانور کہ ذبح کیا گیا اوپر پرستش گاہوں کے، دو سب کا من کا لکھو جی پرستش گاہ اور وہ جانور کیا جو پرستش گاہ کیا بھائی جہاں بت رکھے ہوئے ہوں اور وہاں کوئی جانور ذبح کیا جائے یا پیر کی کیا ہے قبر ہے وہ پرستش گاہ بنی ہوئی ہے نا وہاں جانور لے جاتے ہیں ذبح کرتے ہیں یا علم لگاتے ہیں شیعہ جھنڈا وہی پرستش گاہ ہے وہاں جانور ذبح کرتے ہیں یہ سارے جانور کیا ہیں آرام ہے چاہے وہ کہیں کہ ہم اللہ کی نظر دے رہے ہیں بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ رہے ہیں وہ اللہ کے بندے خدا کی نظر وہاں کیوں نہیں ذبح کی کہ تمہارا ادھر لے آنا یہ فعل کرنا دلالت کرتا ہے تمہاری نیت میں کھوٹ ہے تمہاری نیت میں کیا ہے کھوٹ ہے آگے سمجھ اس لیے وما ذو بہا الحمد سب کو علیحدہ لایا گیا وما اللہ سے وما اللہ میں کیا ہوتا تھا جانور کو نام زد کیا جاتا تھا قول کے ساتھ اور یہ جو ذبح کر رہے ہیں تو جانور کو نام زد کر رہے ہیں قول کے ساتھ فعل کے ساتھ فعل کے ساتھ جو جانور کے ذبح کیا کے اوپر پرستشگاہ ہوں گے وان تستقسم بالاضلاع اس کے دو معنی لکھو جی پہلا معنی اور یہ کہ بانٹو تم سات جوئے کے تیروں کے اور یہ کہ بانٹو تم سات جوئے کے تیروں کے اہل عرب کی عادت تھی جی ایک اونٹ کو لے لیتے پانچ چھ آدمی شامل ہو کے ایک اونٹ کو لے لیتے مشترکہ طور پہ پھر اونٹ کو ذبح کرتے اور گوشت کو جو تقسیم کرتے برابر نہیں تقسیم کرتے کیسے ساتھ تقسیم کرتے جوئے کے تیر تیر رکھے ہوتے تھیلی کے اندر اس کو ایسے گھماتے کسی تیر پہ لکھا ہوتا تھا نصف کا وہ اگر تیر نکال آتا تو آدھا گوشت اونٹ کا وہ لے جاتا اور کسی پہ لکھا ہوا تھا کچھ نہیں خالی تو اس کو کچھ نہیں ملتا تھا تو یہ جوا نہیں بھائی برابر لو یہ کیا ہے تو آج کل بھی یہ ہوتے ہیں نا ریڈیو کے اوپر کیا لاٹری کہتے ہیں کیا بلا ہوتی ہیں وہ پوڑیاں جی ہاں ویسے تو پوڑیاں پوڑیاں لیتے ہیں اٹھاؤ جی یہ سب غلط ہے سمجھے جی اور یہ کہ بانٹو تم ساتھ کس کے تیروں کے یہ حرام ہے جوا ہے ایک معنی سمجھ آ گیا دوسرا معنی یہ ہے کہ قسمت حاصل کرو سات تیروں کے یہ بھی معنی لکھو قسمت حاصل کرو کس کے ساتھ تیروں کے ساتھ تیروں کے ساتھ کیسے قسمت حاصل کرتے تھے یہ تیر تھے جی قسمت کے اور وہ رکھے ہوئے تھے ان کا بڑا بت تھا حبل اس کے ساتھ تھیلی میں رکھے ہوئے تھے کسی تیر پہ لکھا ہوتا تھا آمرانی ربی کسی پہ ہوتا تھا نہانی ربی تو آدمی کوئی سفر کرتا یا کسی شادی کا خیال ہوتا کہ میں نے شادی کرنی ہے فلاں جگہ کروں یا نہ کروں سفر کروں یا نہ کروں تو مجاور کے پاس جاتا جو حبل کے ساتھ بیٹھا اس کو کہہ دیا میری قسمت کا تیر کھولو کچھ پیسے بھی دے دیتا وہ تھیلی کو گھما کے ایسے نکالتا اگر لکھا ہوتا آمرانی ربی تو وہ چلا جاتا سفر میں اگر لکھا ہوتا نہانی ربی تو کوئی کام نہ کرتا وہ اور رب سے مراد وہ حبل لیتے یہ تھے قسمت کے تیر سمجھی بات ذالکم فس یہ تمام چیزیں گناہ کی باتیں ہیں ذالکم کا اشارہ مذکور کی طرف جائے گا یہ سب گناہ کی باتیں ہیں حرام ہیں الیوم یأس الذین کفروا من دینکم یہ بشارت لکھو جی بشارت اکمال دین دین کو کامل کرنے کی بشارت یہ بطور جملہ معترضہ کے ہیں www.shahideislam.com آج کے دن نا امید ہو گئے کافر من دین قوم من ابطال دین قوم دین سے پہلے حسب مضاف کا ہے ابطال دین قوم کافر کوشش میں رہتے تھے کہ تمہارے دین کو مٹا دیں آپ دین کو مٹا سکتے ہیں نہیں مٹا سکتے. مکہ فتح ہو گیا ہے, آج کے دن ناامید ہو گیا کافر تمہارے دین کو مٹانے سے, میری تال دین کو. پر نہ ڈرو ان سے, ڈرو مجھ سے. الیوم اکملت لکم دینکم, آج کے دن کامل کر چکا میں واسطے تمہارے دین تمہارا. یہ آیت نازل ہوئی تھی الیوم اکملت, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخری حج کیا تھا نا حجۃ الوداع, تو عرفات میں نازل ہوئی. آج کے دن کامل کر چکا واسطے تمہارے دین تمہارا, واتممتو, اور پورا کر چکا میں اوپر تمہارے اپنی نعمت کو, دینی دنیاوی نعمت. برزیت لکم الاسلام دینا, یہ لکم جو ہے نا اس کا معنی بعد میں کرنا. اسلام پہلا مفعول, دین دوسرا مفعول رزیت کا. پسند کیا میں نے اسلام کو دین واسطے تمہارے, تو لکم کا معنی بعد میں کرو. تو اللہ نے مسلمانوں کے لیے کس دین کو پسند کیا؟ یا یہودیت نصرانیت؟ وہ جھوٹے ہیں. پسند کیا میں نے اسلام کو دین واسطے تمہارے. یہ درمیان میں میں نے لکھایا تھا, یہ بشارت ہے کس کی؟ اکمال دین کی, بطور جملہ معترضہ کے. آگے وہی تحلیل تحریم کی بات ہے. فمن استرا تتیمہ حکم تحریم, فمن استرا تتیمہ حکم تحریم. بھائی یہ چیزیں حرام ہیں نا پہلی, لیکن ایک آدمی جنگل پہاڑ کا سفر کر رہا ہے, بھوک سے بے تاب ہے, اگر حرام نہیں کھاتا تو مرتا ہے, تو اتنا حرام کھا لے کہ جان بچ جائے گی. تتیمہ حکم تاری, پر وہ شخص کے بے تاب ہو گیا بیج بھوک کے, غیر متجانب نہیں مائل طرف گناہ کے, گناہ کی طرف مائل نہیں, زیادہ نہیں کھاتا, تو اللہ تعالیٰ بخشنے والے مہربان ہیں. شہید اسلام ڈاٹ کام, اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں شہید اسلام مولانا محمد یوسف لدھیانوی رحمہ اللہ کی آواز میں درس قرآن, درس حدیث اور اصلاحی مواعظ. خالق و کل شیء, ہر چیز کے پیدا کرنے والا, ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق. جبکہ شہید اسلام کی تصانیف آن لائن پڑھ بھی سکتے ہیں. اس کے علاوہ اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں ممتاز علماء کرام کے اصلاحی بیانات. یا صاحب الجمال ویا سید البشر, من وجهك المنير لقد نور القمر. www.shahideislam.com